Binecuvântarea Domnului peste voi toți, o să dar și o să iubire de oameni întotdeauna, acum și până și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Nichita Romanu, Sfântului Michele Mărturisitor, Sfântului Ioan Iacov Ozevitul, și a celor din preună cu dânșa cărora pămânilor săuri și male celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patrianul Constantinopolului, ale Sfinților Greți, Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și pentru tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și dacă viața iubiți credincioși este o adevărată golgotă, să comentăm din capul locului dogmatic, duhovnicește, pe cât posibil această golgotă. Iubiți credincioși, așa cum a închegat Dumnezeu lumea, în perfecțiunea ei și în înțelepciunea ei, a închegat-o ținând cont de cel mai mare dușman al lumii, care este diavolul, dușmanul sufletului nostru. Și dacă Dumnezeu ne-a închegat pe noi în felul acesta, chip și asemănare, fiind al lui Dumnezeu și moștenitor ai împărăției lui Dumnezeu, și știind totodată și tăria diavolului asupra noastră, nu ne-a trimis ca pe niște ostași la luptă fără armă, ci, după cum și prorocul David a spus, ne-a întrarmat cu cea mai puternică armă, arma Sfintei Cruci. Iubiți credincioși, după cum spune și Mântuitorul în Sfânta Evanghelie de astăzi, că cel ce vrea să-mi urmeze mie să-și ia crucea sa și să vină după mine. Oare ce înseamnă când spune Mântuitorul acest lucru, să-și ia fiecare crucea? Fără numai că înțelegem sensul crucii duhovnicești, că întotdeauna când vrei să-ți exprimi adevărul, vrei să ții o dreptate în fața nedreptății, ai imediat de suferit. Dacă Mântuitorul a venit în numele Tatălui Său Celui Ceresc, chip de rob bun, chipul omului, și iată a întregit legea, a arătat adevărul lumii care deja uitase pe adevăr, nu că nu a cunoscut, îl cunoscuse, dar prin patim l-a lepădat. Iată că a avut de suferit ocări, bătăi, schinciuiri și în final moartea. Deci dacă Mântuitorul a murit pe cruce fără numai că aceasta este crucea, este un jertfelnic pe care s-a răstignit mielul lui Dumnezeu. Acest jertfelnic îl vedem atât de pronunțat și plin de taine dumnezeiești în Vechiul Testament, ca o umbră, ca o prorocie a noului jertfelnic care este Sfânta Cruce și arma creștinului. Jertfelnicul pe care se punea animalul de jertfă și la chemarea puterii lui Dumnezeu venea foc din cer și mistuia jertfa, era făcut din 12 pietre zidite și sfințite, puse numele celor 12 seminții, celor 12 patriarhi ai poporului Israel. Iubiți credincioși, acest jertfelnic de jertfă din legea veche, care îl aveau numai poporul iudeu, poporul mesianic, în care s-a și turnat legea, după cum spune Apostolul Pavel, se lăudau mult cu acest jertfelnic și avea de mare sfințenie. Legătura sfințeniei dintre jertfelnic cu acesta material și jertfă și cu Dumnezeu era faptul că jertfa se mistuia de către foc dumnezeiesc și acel foc dumnezeiesc care venea din cer a fost pierdut de poporul iudeu odată cu templul, odată cu sicriul legii, când au intrat în robia babiloniană și care acum îl caută nebuniți ca să se laude la sfârșitul veacului cu aceste lucruri dumnezeiești, dar nu-l vor găsi niciodată. Iubiți credincioși, semnul Sfintei Cruci îl găsim chiar de la facere, chiar din începutul Sfintelor Scripturi. Dumnezeu, când a făcut pe om, a luat din patru colțuri pământ și, frământându-l în mână, a dat chipul acesta, apoi suflând, i-a dat viață. Timpurile s-au scurs peste noi, potopul noi care a înnecat lumea datorită fără de legilor în care se zbăteau, dar tainele au rămas în continuare, aceleași taine, a rămas pline de același adevăr, de același conținut, numai pentru cei ce l-au căutat pe Dumnezeu. Vine vremea când trebuia să se nască poporul mesianic din părintele iudeilor, părintele tuturor neamurilor, Avram. Îl găsim pe Avram când, cerându-i să jertfă pe unicul său fiu Isaac, care era din făgăduință, Avram, ca să-și exprime dragostea față de Dumnezeu și credința, îl ia pe fiul său și, ducându-l în munte, îl așează pe un braț de vreascuri, legându-l, ridică cuțitul să-l junghe și în felul acesta să-l ajungă ca pe un miel de jertfă lui Dumnezeu. Cu lacrimi în ochi, cu inima sfârșiată de durere, că acesta era fiul făgăduinței și mult așteptat de Avram, totuși, iată că este pornit să săvârșească acest lucru. Și închipuiți-vă un tată sfârșiat de durere, dar plin de credință și de dragoste de Dumnezeu, când ridică cuțitul în aer să-l împlânte în copil, să-l aducă jertfă lui Dumnezeu, atunci vine îngerul și spune: Avrame, ți-a primit Dumnezeu jertfa. În felul acesta i s-a cernut credința. Acela nu era altceva decât preînchipuirea Tatălui Ceresc, care avea să-l aducă pe unicul său fiu jertfă pentru dragostea care o poartă pentru oameni. Dacă Avram își jertfea fiul lui atât de mult iubit și mult dorit, exprimându-și în felul acesta dragostea care o poartă față de cel ce l-a zidit, iată-l Tatăl Ceresc, dragostea care ne-o poartă față de zidirea sa, chip și asemănarea sa, noi, omul, își jertfește pe singurul său fiu, lăsându-l pradă negreteții și păcatului, adică a răutății oamenilor. Acel braț de vreascuri uscate pe care trebuia să ardă Isaac ca jertfă adusă lui Dumnezeu, nu era altceva decât pe închipuirea Sfintei Cruci de pe Golgota. Îl vedem, iubiți credincioși, pe Iacov când își aduce nepoții la binecuvântare, el orb fiind, pune mâinile cruciș binecuvântându-i. Iată semnul Sfintei Cruci plin de binecuvântare dumnezeiască. Vedem pe Moise când salvează poporul Iudeu din crunta robie faraonică și din moartea lui Faraon, când, arătând cu toiagul spre mare, marea se despică în două, lăsând cărare netedă și plină de pajiște de iarbă verde în adâncul mării. Și apoi, după ce a trecut poporul Iudeu dincolo, dădea culmezișul peste mare cu același toiag și închide marea în adâncul ei, închizându-l pe faraon și nelcându-l. Deci iată semnul Sfintei Cruci atât de pronunțat, plin de credință pentru cel ce l-a făcut și a ascultat de Dumnezeu. Poporul Iudeu trăgea să moară datorită setei din pustie, tăbărând la un pârâu, atât de însetați când s-au izbit acolo să bea apă, apă era mare. Și atunci Moise, plin de credință, iarăși ridică ochii și inima spre cer, cerând de la Dumnezeu apă. Și iată că Dumnezeu îi spune prin glasul îngerului: ia lemnul de lângă tine și aruncă-l în apă. Așa făcând, acea bucată de lemn care îngerul i-a pus-o acolo nu era altceva decât Sfânta Cruce îndulcește viața creștinului. Acel lemn era preînchipuirea armei creștinului. Că cel ce crede în Dumnezeu și l-are pe Dumnezeu ca făcător al cerului și al pământului și îl ține prin credința sa și faptele sale un prieten bun și adevărat, viața este dulce, orice necaz l-ar podidi în adâncul inimii lui. Ai o speranță, ai întotdeauna un prieten de nădejde, ai cui să te plângi și acesta niciodată nu te înșală. Iubiți credincioși, timpurile se scurg și ajungem în timpul Mântuitorului, când iudeii îi dau sentința de moarte lui Hristos. În răutatea lor, a celor ce l-au judecat, a iudeilor care stăteau zi și noapte lângă cei ce aveau puterea de a-L judeca pe Hristos, îi dau sentința cea mai cruntă, moartea pe cruce. Vreau să vă pun în temă că această moarte pe cruce era un adevărat supliciu și lăsat în Imperiul Roman cu multe sute de ani pentru condamnații la moarte. Se ridica pe o cruce la marginea șoselei cel condamnat la moarte și se lega de mâini și de picioare și acolo murea prin inaniție, murea mâncat de păsări, de vieri sau cine știe cât se chinuia până murea. Deci această crudă moarte i s-a dat lui Hristos pentru faptul că s-a numit Fiul al lui Dumnezeu și a făcut atâtea minuni în ochii iudeilor, nu spuse, ci făcute. Și ca să se completeze răutatea, iubiți credincioși, că au căutat iudeii cel mai greu lemn. Și era undeva acolo în Iordan un lemn care se știa de la strămoșii lor că a fost de pe timpul lui Solomon pus punte acolo. Sfinții părinți au mers cu firul minții mai departe și au dedus că acel lemn era grinda de unde se pornea corabia lui Noe. Că atunci când Noe a făcut acea corabie cu care s-a salvat el, fiii lui și nurorile, nu era altul decât stejarul care a crescut din trupul lui Adam când a murit. Acea sămânță care i-a dat-o îngerul lui Sid când trăgea să moară Adam și s-o înghită Adam, nu era decât rădăcina din care avea, sămânța din care avea să răsare acest stejar. Ca apoi, când a făcut Noe corabia, l-a tăiat fiind un copac falnic și l-a pus grindă la corabie. După potop, acel Lem a stat mult timp părăsit până când Solomon l-ar fi adus să pună o grindă la templu care l-a zidit în Ierusalim. Spun sfinții părinți că atunci când măsurau grinda și au tăiat-o, când o ridica sus era prea scurtă. Și atunci ea a fost lepădată, acea grindă. Încă sute de ani până când s-a pus punte peste Iordan. Ea este adusă de acolo în Ierusalim când a fost Mântuitorul condamnat la moarte și imediat la urgență făcută crucea și pusă în spatele Domnului să-și ducă singur crucea pe Golgota pe care s-a și răstignit. Sfânta Cruce a fost apoi ascunsă de către iudei, căutând să mușamalizeze crima de pe Golgota. Și, dar primul împărat creștin Constantin, a trimis-o pe maica sa, pe Elena, cu ostași și cu daruri la Ierusalim să caute Sfânta Cruce. Plină de credință fiind, Sfânta Elena a și găsit crucea și apoi, cum a fost ziua de ieri, a fost înălțată de către Patriarhul Ierusalimului Macarie în Ierusalim. Iubiți credincioși, vreau să știți că Sfânta Cruce, lemnul Sfintei Cruci, este risipit în toată lumea. Au luat creștinii de binecuvântare fărâmituri așchii și în zilele noastre mai sunt diferite cruciulițe sau icoane puse prin casele oamenilor de binecuvântare cu lemnul Sfintei Cruci. Nu s-a pierdut nicio așchie din lemnul Sfintei Cruci. Și când va veni Mântuitorul, toate aceste așchii se vor aduna și se va reconstitui în chip dumnezeiesc Sfânta Cruce și va fi plină de sângele lui Hristos. Și cu acea cruce vor răni îngerii la judecată. Mântuitorul va purta rănile care le-a avut la acel supliciu de condamnare la moarte și pe cruce. Rănile vor fi sângerânde, ca nimeni să nu mai zică că nu ești tu Hristosul, cel care a venit. Atunci se vor rușina iudeii, atunci se vor rușina creștinii, norii Israel, se vor rușina sectanții, se vor rușina păgânii. Acesta este semnul de care a spus prorocul David, dat-ai, Doamne, semn celor ce se tem de numele Tău ca să fugă de la fața arcului. Primul care se teme de acest semn este diavolul și al doilea după diavol este jidanul. Și apoi necredincioșii, că nu cred în el. Nu cred în taina Sfintei Cruci, nu cred în acest jertfelnic, în acest pom, cum îl numește biserica, din care ne-a izvorât nou fructul mântuirii. Mântuitorul spune că cine vrea să îmi urmeze mie să-și ia crucea sa și să vină după mine. Crucea, în chip simbolic, este calvarul, supliciu de a-L mărturisi pe Hristos în fața acestui neam păgân și prea curvat. Și chiar astăzi spune, cine se va rușina de mine, n-am mărturisi ca Dumnezeul cel atotputernic și eu mă voi rușina în ceasul judecății. A te rușina creștine de Hristos înseamnă atunci când ești chemat să-L mărturisești faptic, să-ți și spui, să-ți declini identitatea ta că ești creștin. Să spui de ce nu fumezi, să spui de ce nu desfrânezi, să spui de ce nu mergi în cutare locuri rău, famate, de ce costumația ta e decentă, de ce vorba ta e plină de gingășia aceea, de bun simț, să spui că pentru faptul că sunt creștin, să spui de ce postești, nu să te eschivezi. Deci aceasta înseamnă a-ți mărturisi pe Dumnezeul tău, Dumnezeul cel adevărat. Iubiți credincioși, după cum de multe ori am spus, Viața este unică, sufletul este unic. Nu mai credem în reîncarnare sau că vom avea un alt suflet și într-o altă viață ne vom mântui. Fiindcă suntem semănați în acest segment de timp al Pământului, al Lumii, avem legea, avem putere, avem pe Dumnezeu, avem această Golgotă pe care noi trebuie să ne urcăm crucea noastră cu mare demnitate, că numele Lui Hristos o duc. Viața unui creștin, după cum vedem din viețile sfinților, a fost din totdeauna o viață de calvar. Până când a mers la eșafod, a fost cuipat, bătut, umilit în cele mai obscene vorbe. Dar așa a mers și Hristos și apostolii. Și iată, din acea necinste a ieșit cinstea. Cât de ignorată este sămânța care este ascunsă în cel mai tinos loc în pământ. E pus acolo în acea smerenie, dar ea vrea și se ostenește în legea ei firească, cum a lăsat-o Dumnezeu, ca să încolțească. Și când e vremea ei, răsare prin acele picături de pământ, făcându-și loc. Răsare la vedere. Dar ea stă acolo putrezândă. Așa să ne înțelegem această viață, nu este altceva decât putrezirea trupului nostru în numele Lui Hristos, a Dumnezeului, Celuia ce dă viață ca să răsară pentru veșnicie. Să învățăm cum să trăim demn, să învățăm cum să cui să ne închinăm, să ne învățăm rostul vieții noastre, că nu am venit, cum spun, confesiunile străine lui Dumnezeu, că aici e rai, aici e iadul, totul este pe pământ. Învățați de la o sămânță care, dacă nu putrezește în pământ și nu are puterea vieții în ea, nu înflorește și nu rodește. Trupul tău care este atât de efemer, dacă nu-l pui în duh de viață în numele Lui Iisus Hristos să răsare planta aceea, adică omul nou, pentru veșnicie de care nu se mai atinge moartea, atunci el nu va încolți, nu va înflori și nu va rodi, datorită lenevirii, indolenței vieții tale. Iubiți credincioși, orice confesiune a lumii și-a avut un semn, împrumutat de la credință. În legea veche era steaua lui David. Iată că venim Mântuitorul, semnul cu care noi ne lăudăm în lume, ca targul Sfintei Biserici este Sfânta Cruce. Este Sfânta Cruce perfectă, cum a lăsat-o Sfinții Părinți, cu care noi ne pecetluim unsă cu credința din noi. Că degeaba facem această gimnastică dreaptă sau strâmbă pe corpul nostru dacă nu este și din inima ta. Moise, când a făcut semnul Sfintei Cruci peste mare și a despicat-o și a închis-o, era plin de credință, nu gestul care l-a făcut a spintecat marea, ci credința din el. Deci dacă atunci când te pecetluiești nu vine de aici, din inima ta, din profunzimea ființei tale, cred în tine, Doamne, și te mărturisesc și când mă închin știu puterea crucii tale, atunci ea nu are putere. Și diavolii se închină, dar nu fac al treilea corn al Sfintei Cruci. Aveți grijă cum vă închinați să faceți Sfânta Cruce cât mai dreaptă. Ea este numele Sfintei Treimi, brațul vertical care se pune la frunte, la burtă, în partea dreaptă și stânga, înseamnă Tatăl Ceresc, aici Fiul și dincoace Duhul Sfânt. Dincoace cele trei degete înseamnă Sfânta Treime și cele două degete care le ținem așa înseamnă Adam și Eva căzuți. Iubiți credincioși, acesta este semnul cu tremurător de care se vor înfricoșa toți oamenii pământului când va suna goarna judecății. Iudeii din totdeauna au spus: ce ne vom face dacă va apărea semnul creștinilor pe cer? Că așteaptă staul lui David să apară ca semn de judecată. Dar semnul judecății va fi Sfânta Cruce, aceea de pe Golgota adusă de Sfinții Îngeri în templul lui Solomon în valea lui Iosafat, unde vor veni toate neamurile pământului și toți oamenii de la Adam și până la sfârșitul lumii să se închine judecătorului, făcătorului cerului și a pământului, în care unii au crezut sau alții n-au crezut deloc. Să nu mai căutăm alte semne, iubiți credincioși, fiecare este liber să creadă ce vrea. Au avut semnul satanic, secera și ciocanul, comuniștii. Mai au alții, tot satanici, echerul și compasul. Alții, semiluna. Și fiecare și-au făcut un semn crezând că în acel semn va birui pe vrăjmașul și va cuceri mântuirea. Vă rog mult de tot ca cei ce vă puneți preț pe sufletul dumneavoastră, pe cel ce ne-a zidit, să mergeți foarte cumpătat, mai ales în timpurile acestea. Îmi pot permite să spun, cu risc sau fără risc, Dumnezeu știe. Au început francmasonii să se dea în vilag în mass media. Și au spus că până acum au stat numai în ascuns, în cel mai mare secret. Ne punem întrebarea, dacă ești un om curat, de ce stai în secret? Biserica niciodată n-a fost secretoasă. Apostolii când s-au dus în lume și-au declinat identitatea și credința din ei, și-au identitat cultura lor duhovnicească și-au declinat faptic pe Dumnezeul în care credea prin minunile care le făceau. Fac o mică paranteză de Sfânta Nina, o copiliță de cât de 13-14 ani. A legat două bețe din vița de vie cu un fir de păr din capul ei și s-a dus cu acea cruce în Armenia și a încreștinat-o. Când a călcat pământul Armeniei, spune istoria sfântă, au căzut idolii. Iată puterea Sfintei Cruci, iată un copil cum i-a rușinat. Ea nu a mers secretoasă, și a mers acea copilă spunând ce crede, că în rest a venit Dumnezeu și a completat. Goliat, David, un copil, s-a dus în numele Dumnezeului său și a spus așa: Izraile, voi merge eu aici să mă bat cu Goliat. Ce mușchi avea David, un copil fiind, nici nu știa ce este armă. Și acel zdrahon de om, de vreo 3 sau 4 metri înălțime, cu armură puternică pe el, iată-l doborât de Goliat, de David, cu o pietricică. Putea cu altceva, a slobozit Dumnezeu așa ca să arate piatra credinței din el, că el așa a spus când a cerut voie generalilor iudeilor: mă voi duce în numele Dumnezeului părinților noștri, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Tu, cel netăiat împrejur, în numele Dumnezeului meu te voi învinge. Și punând în praștie acea pietricică, l-a învins într-adevăr. Nu mușchii lui l-au învins, credința din el. Deci iată, iubiți credincioși, ce înseamnă ca la vedere să-ți exprimi ceea ce crezi, nu tai. Când se face inițierea la acest cult care e aproape satanic, o condiție principală este dacă tu crezi în Dumnezeu. Și atunci cel care vine să se inițieze spune, da, cred în Dumnezeu. Și apoi, așezându-se în genunchi pe o carte, pune echerul și compasul, care e crucea lor. Și spune, la început a fost cuvântul și restul începe o tevatură satanică. Dar stăm și ne gândim, de ce nu completează în continuare? De ce nu-și declină Dumnezeul în care crezi? Niciodată diavolul nu și-a spus că este diavol sau urâtorul de Dumnezeu, și-a spus că este Dumnezeu. Vedeți în Sfânta Scriptură cum spune prorocul, Dumnezeul Dumnezeilor, deci aceștia sunt Dumnezei, nu care împrumuta ceva de la Dumnezeu cel adevărat, sunt idolii care poartă un dogmatism sălbatic, antagonic lui Dumnezeu. Spun aceste lucruri că sunt date în bilac și așa că nimeni să nu mă condamne că sunt cu mare aversiune față de aceste credințe satanice. Dar vreau să le explic ca să știți, iubiți credincioși, nu avem nimic cu nimeni. Și niciodată să nu aveți aversiune față de celelalte confesiuni. De vreme ce nu intră peste Dumnezeul tău și nu ești chemat să-ți mărturisești Dumnezeul tău în fața lor, nu intra în acest cerc murdar. Ci numai când vei fi chemat cu rânduiala lui Dumnezeu, atunci să fii puternic și nu lași și să-ți mărturisești. Cred cu adevărat în Dumnezeul care s-a lăsat răstignit pe Golgota, de iudei, nu de romani. Îmi amintesc dintr-o carte a unui mare mason al secolului trecut, al lui Churchill, care spunea foarte tendențios și mă mir acest lucru la adresa masonilor. Când venea cel ce urma să fie frate, așa aș zic, îi se punea o Biblie și Sfânta Cruce pe masă și comandorul îi spune, frate, scuipă și blasfemează Biblia și crucea. Iar acela poate mai avea o fărâmă de credință în el și spunea, nu pot. Era bătut pe umeri și spunea, foarte bine ai făcut. Nu se cade să faci așa lucru impudic față de Scriptură. Iar cel care făcea acest lucru, iarăși era bătut pe umeri și spunea, bine ai făcut. Vino, frate, în organizația noastră. Cât de tenebroasă este această organizație, cât de ambiguă până la naivitate. Atunci care ți este Dumnezeul în care crezi tu? Cu durere spun că această organizație, iubiți credincioși, a făcut multe victime și a prins lumea și tot ce se mișcă în lume este în exclusivitate potentă masonică. Îmi amintesc din timpul comuniștilor că la început cel ce mergea și se făcea activist de partid era dus într-o cameră roșie, pusă Biblia și crucea pe masă și aveau pe apostolii lor, cei sataniști, Marx, Engels și Lenin. Și era pus ca să calce în picioare Sfânta Cruce și Biblia și apoi îi se dădea carnetul de partid. Aceasta a fost în începutul, că pe urmă nu mai era nevoie, din cauza că mergeau cu toții, că la apel de seară erau activiști de partid. Uteciști și îl mânjea pe om de acest cult satanic. Și aduceți-vă aminte care ați mușcat din această momeală cât de urmăriți erați să mergeți la biserică. Se duceau din orașul unde erau urmăriți de alți sataniști de-ai lor, se duceau prin adâncuri de țării să vadă obietul de el, o sfântă înviere sau nașterea Domnului sau să-și boteze un copil sau o cununie. Probabil că se mediatizează masoneria la timpul acesta, ca în curând, în câțiva ani de zile, vor adera toată lumea la masonerie. Diavolul întotdeauna te-a purtat pe o limbă atât de parfumată, cu cuvinte atât de dulci, blânde și calde și promițătoare spre binele trupesc până te-a adus în mocirile. V-ați mai dus mult și vă mai duceți pe la vrăjitori, niciodată nu spune că lucrează cu Satan, ci ba din contra te pune să te închini sau să zici și Tatăl nostru, tu naiv fiind mulți din momeală. De aceasta vă spun să pășiți în pașii frăților vase cu mare discreție, cu mare atenție. Fiți foarte atenți, iubiți credincioși, veți fi chemați azi, mâine, peste ani de zile, nu mușcați din această momeală. Cum spunea și la televizor, poate vecinul tău este mason. În general vă pun în temă că spuma țării, adică spuma din vârful ierarhiei, este masonică. Plebea deocamdată trage în jug. Îi sângerat în umeri cât trage prostul în jug. Nu greșești spunând așa, că așa suntem numiți. Așadar, aveți mare grijă, măcar să nu se atingă de sufletul frăților voastre. Nu în zadar am început cuvântul că toată viața este o adevărată golgotă. Demnitatea este să știi pentru ce urci această golgotă în numele cui. Uitați-vă în casele frăților voastre, nu este o golgotă când vi se sparge căruța căsniciei. Când copilul te părăsește, nu ți este o golgotă. Când boala sapă în tine, nu e o golgotă. Când ești acum dat din serviciu afară, un supliciu, până nu te pervertești printre grașii lumii, să bați suspinând la ușă, nu este o golgotă, măcar să știi pentru ce urci această golgotă. Creștinul întotdeauna a fost un om odihnit, cel mai odihnit de sub soare, s-a mulțumit cu puțin că a avut nădejdea mântuirii, a știut în ce crede. Că nu totul este să ai în buzunar, pe masă și galoane pe umeri și atunci ești om fericit. Dacă ar fi aceste lucruri așa, n-ar mai îmbătrâni cei care se scufundă în aur și argint și în plăceri. Dar iată-i pe aceea cum își pun ștreangul de gât de prea mult bine. Creștinul care crede cu adevărat în Dumnezeu, care nu-și pervertește pe Dumnezeu său și își vinde sufletul, pentru un plic de linte, cum a făcut Isaac, acela este plin de nădejde, este plin de credință și mai ales cel mai mare dar care ți-l dă odihna aceea în suflet. Iubiți credincioși, să învățăm cum să ieșim din viața aceasta, nu scoși de alții cu picioarele înainte, arși între coloane, cum spun, de care am vorbit. Și să învățăm să ieșim cu fruntea sus, în numele Lui Iisus Hristos, Dumnezeului Celui ce se cuvine, slavă și cinste în veci. Amin.